Book 2 Šimtas Šimtas Prieveiksmiai Prieveiksmiai Jau kartą, dar niekada Jau kartą, dar niekada Ar jau esate kartą buvęs Berlyne? Ar jau esate kartą buvęs Berlyne? Ne, dar niekada Ne, dar niekada Kas nors, niekas. Kas nors, niekas. Ar čia ką nors pažįstate? Ar čia ką nors pažįstate? Ne, aš čia nieko nepažįstu. Ne, aš čia nieko nepažįstu. Dar, jau ne, nebe, nedaugiau, neilgiau. Dar, jau ne, nebe, nedaugiau, neilgiau. Ar dar ilgai būsite čia? Ar dar ilgai būsite čia? Ne, aš čia jau ilgai nebūsiu. Ne, aš čia jau ilgai nebūsiu. Dar šiek tiek, nieko daugiau. Dar šiek tiek, nieko daugiau. Ar norėtumėte dar ko nors išgerti? Ar norėtumėte dar ko nors išgerti? Ne, aš daugiau nieko nenoriu. Ne, aš daugiau nieko nenoriu. Jau ką, ko nors, dar nieko. Jau ką, ko nors, dar nieko. Ar jūs jau ko nors valgyte? Ar jūs jau ko nors valgyte? Ne, aš dar nieko nevalgiau. Ne, aš dar nieko nevalgiau. Dar kas nors, daugiau niekas. Dar kas nors, daugiau niekas. Ar dar kas nori kavos? Ar dar kas nori kavos? Ne, daugiau niekas. Ne, daugiau niekas. Prašoma paspausti www.book2.de, kad pamatytumėte knygas ir parsisiųsite naujausią versiją.